biển ñu jallal sëñ mu ne ñu jël kurus yi def def ñaan def ñaan téeméer ak fukk ak benn bismillahi rahmaani rahim téeméer ak fukk ak benn basmala téeméer fukk ak ñeent mu ne basmala lañuy def téeméer fukk ak ñeent basmala bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare di tàmbalee suñu kàddu rek ci beesal suñu jébbal ci sañ bi di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu te wéral fi yàlla yàlla suñu borom matal yéenin ñun tam yéene bi nga xam ne bokk nañ ko am ñun ñëpp ci moom yàlla defal ñu taw feexu matal ko sonn ko la njorti te weesuwul saral xolam nekk ci lim gërëm ba làq ngërëmam rek waa ñu ko yàlla bokk defal di jaale nag suñu mbokk taali bi nga xam ne moo wàññeeku ñaan di ñu ko ñaanal léegi yàlla ko yàlla jot fam nekk gënal ko fi mu bàyyi ko te am nañ ci yaakaar bu baax a baax sànq rek ñoo gis benn vidéo bu ñu dugal ci groupe bi muy ku laa ilaha illallah doon saral xolam te yonent bi wax na ci xadis ne laysa ala ahli laa ilaha illallah waxsatan fi lmawti wala fi lxubur wala fi lnashour waaw njoñ laa ilaha illallah bu ñuy faatu duñu am benn njàqare duñu am génn ci duñ ko am ci biir bàmmeel duñ ko am yowmu xeew moo tax rafet nañ jot ci moom bu baax ñun ñu fi bàyyi it yàlla nañu yàlla faxal ci li nga xam ne loolu la nekkoon ñun yi dal ko ñun tam bés bu ñu dal yàlla nañu fekk ci biir rek ndax lum lay fekkee mu fekk la ci li ma xugal kon yàlla nañ ko yàlla defal su ko defee it ñu bàyyi xel bés bi nga xam ne moom lañ jublu te mooy màggal gi ñu ciy soññi suñu bopp bu baax a baax a baax a baax ndax dañoo fas yéene dal ci barab boo xam ne mën nañ ne berndeel yi daa war a génn kër gi waaw warta yem ci biir kër gi loolu taalibe war nañ koo bàyyi xel ñun ñëpp te bu ñuy dem ndax màggal moom leneen loo fa def lu dul bendeel li ko des yëpp dalaa war saa su ne, bu dee julli dalaa war saa su ne, bu dee jàng alxuraan dalaa war saa su ne, jàngi xësida dalaa war saa su ne. Dañ ko cee njàmbaas rek, waaye suñ tuwaay ndigalal bendeel la dafa war. Dana képp koo xam ne sama mbég mooy sa mbég, bis bi saa bu dikkatee nag ma ci sant la yàlla. Sant la yàlla gi nag mooy li ko dalee ci ginaar ba gilim dañ ko def ay bend. Waxaat feneen ne képp koo xam ne su ma la gane si woon la nga may defal bis bi saa bu agsee na nga ma ko ci defal. Loolu nag ndigal lu rëy rëy la. Ñu nit yàlla defal nañu taw feexu bu fekkee am na déggin buñ ci war a mën a am ci baatil ne lii mooy màggal, lii mooy liñ war a màggal, kii mooy ki ñuy màggal. Yàlla xamal nañu ko bu wér a wér. Kon yaakaar naan kenn waruñu koo dàq ci sahir ak ci baatin, parce que ndigal lu ne dafa am zahir am baatin. Baatin moom ñëw na mat na sëgg. Bu fekkee wér na it nag sant googu daa war a feeñ, daa war a saay kéem suñu kàttan, parce que yàlla tegul kenn lu mal. Waaye lu mu gàtt gàtt gàtt bis la boo xam ne sant yàlla war nañu saa su ne, waaye nag ku dugg ci barab ba wala ku la fekk si fa ngay dal dana xam ne kii mi ngi sant borom wér. Waxuma sax ci bendeel boppam, waaye bendeel jaami yàlla. Rawatina nag nga di ko defee ci barab boo xam ne yaa ngi ay dëkkandoo yu ko yittewoo. Doy na sëkk ci soññuñu sëñ bi bàyyi xel, gum bàyyi xel loola moom moom am na lu mu waajal moom. Fàggu naw nag ba teg fa di xaar. Waaw, bu fekkee sëñ bee def loolu may naa ko sëñ bi mën nga ñëw bàyyi rek. Su ko defee ñun bokk taalibee ñu jaayante ko, waaye ca mbaaxam waaw lu baax kay ku ne la war. Sa lu baax na ku ne la war, moo tax yàlla may nañu kilifa gu mat kilifa. Kàddoom daf ñuy soññ, jëfam daf ñuy soññ, meloom daf ñuy soññ. Bis biñ jublu it jëf ji mu ci jëf rek doy na sëkk ci soññu bañ bàyyi xel bernde yi. Yàlla may nañu ay mbokk taalibe yoo xam ne ku sañoon da nga leen di berndeel, ndax koo xam ne dundam gépp laa ilaha illa allah la ko jox. Koo xam ne pas-pasam yëpp ngërëmal yàlla képp lay wut. Buñ amee bis boo xam ne ñu mel noonu ngay dajeel, ñu war a bokk ci benn barab, lu waay mën a fàggu ngir saraw xolu ñooña, wax dëgg yàlla jar na ko. Rawatina sang bi nga xam ne ñun ak moom ñooy bokk dal ca barab. La ca desaat mooy sancaan yi. Sancaan yi mooy ñoo xam ne seen doole daa néew ba mënuñoo dëkk dëkk fay dëkk ba ci waxin. Nga xam ne pàkk boo ci laal rek mën naa seer ba jégg dara. Ñooy dëkkee ci wet yu mel noona daanaka seen doole day xaw a néew. Su ko defee nag buñ jéggee ne am na daara bu fay màggal si, am na kilifa goo xam ne war na faa ñëw, danañ bàyyi xel kër ga. Te nag bàyyi xel kër ga ñëw sooy loolu mat naa wattandiku lool. Waaw, kon ñu bàyyi xel fa ñuy dal, bàyyi xel ña ñuy dalal, bàyyi xel bernde goo xam ne war nañu fa bu wér a wér a wér. Maa ngi ciy soññ sama bopp, di ci soññ bépp mbokku taalib yi. Te itam nañ ci soññ kum mën a doon. Ñu xam ne daal li ci waay daan def tey lañ ko gën a soxla. Waaw, bu yokkoo yokkul warta wàññi. Te sëñ tuwaay mi ci joxe ndigal jar na ko. Cheikh Moussa Cissé ku nee dégg na digganteem ak sëñ bi ak màggal gii lim ko jaraloon. Tegal na lu ëpp juróom fukki at di ko teewe. Kon bis bu ko bis bu mu fonkoon la que ça. Cheikh Moussa it gis nga ko sang baa ngi nii, doy nañ ci sëkk tegtal. Ñoo koy ànd ak moom ba mu jeex. Te jiitu nañu sax ci jëf far. Jiitu nañu ci jëf. Kon nag wax dëgg yàlla doy na sëkk ci ab soññe ñu bàyyi xel bis boobu leen. Fexe daal ba berndeye moom moom moom na sang bi ne xolam sedd na. Parce que mi ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci barab ba nga xam ne am na fa ay dëkkandoo yu koy xaar. Santaale nag mboolem mbokk taalibe yi nga xam ne dugal nañ seen loxo ci barab booba ba tey daara ji mën faa dal. Ndax lu sedd xol la. Sa fa nga xam ne dañu daan fat ak nga dem ba yow yaay borom kër gi kat bokkuñu. Kon nag mboolem ñi nga xam ne jaayante nañ ci ba tey daara ji mën faa dal, mat nañoo sant, mat nañoo gërëm lañ ca def yàlla na ko yàlla ful. Sa te jàppandal ko ci ñu bare bare bare ba mu nekk ay dali dali dal bañ naan masakul xuddaa fan lay dal tey sax ci Touba. Nañ ko amee Touba ñu am ko fu bare bare bare bare. Ci ay yu yéeme yéeme yoo xam ne lépp dañ koy ànd ak sëñ bi rek di ko ubbi rek. Ci barke Cheikh Moussa Cissé ñaan borom daaru te sang bi jar na ko. Jaar nag ñu foo xam ne luñ ko defar xeeb que ça luñ ko defar xeeb ci saay rek ci baatin bi. Kon nag yàlla na mbir yi gën a jàppandal ci ñëpp nag waaw ci saay rek ci baatin bi Cheikh Moussa di jégg lu baax ci kàddu ko. Xam wax na ko ni ko sëñ Touba waxee ñu dëkkee Touba ñoom xam nañ ko. Moom xam nañ ne loo ci def rek sëñ Touba foyle lu kooku ci xëdd naa laax waaw loolu nag kon ku sañoon bokk ca jëf rek la cay boole waaw, jëf rek la cay boole. Jëf ji nag ku ne mën nga waaw, la nga mën nga ba ci xeeb rek waaw. Da ku ca def it xam ne def nga ko fa xam yàqu, def nga ko fu mat a dex waaw. Loolu kon ci soñ ñëpp barab it ku fa dem it xam ne ak sa seen jëf moom tegu na fa mu war a tegu waaw. Wax dëgg yàlla na war a mel, mel na ko waaw. Doonu mën a mel rek seen jëf la waaw. Kon loolu sant yàlla. Lañ waxoon rek ba ñuy rodd kër gi waaw, ñu waxaat ko dañ na du suñ kër, këru yàlla la, këru Seydou Touba la, këru Sama Sall waaw. Du yàgg bukk ñu ne nañ ko mirage, nañ ko jaay, nañ ko séddoo. Déedéet fekk Touba ngi doon Touba mu doon kër gi rek waaw. Kenn tane fa kenn waaw. Du ñàkk na ku toog ca bopp rek, waaye moom ñëpp a ci bokk yam sàmm ak defar te bañ yàq rek. Loolu daal lañ ko bëgg wax ñu leen di soñ yu baax ci bis bi da ci des yar beeg teggin ji ak melow taalibi ci moom nu mën a mel rek sox nañ ko waaw. Ndax comme noonu dañuy jiñ lu baree baree bari waaw. Waaye fexe ba lañ leen di woon mu doy leen rek. Te it niñ mel buñ ko wanee war leen mën doon ko bëgg lu baax waaw. Gunaaw ñu ngi tudd ko yéen ñu fa war a gisee gis nañu moom waxtaan ak moom waaw. Te rafet na waxtaan lool waaw. Kontaan na lool ci xolam set na te noonu ma lii laa bëggoon. Te tey moo fay bon de tuuxiyar ndax mooy sëtu sa doxaat biñ fa teg waaw. Baax la daan na dégg woo nañ fi téléphone fekk dañu wax a wax ba wax di ma woo ma ne ma dama bëgg lu leer ndax bëgg maa dóor sama loxo ci pat. Te comme nag yow yaay léy mi law laa bëgg nga xam leer ñu waxtaan ci téléphone la sama yoon yi ci lañ doon toog. Waaye bi waxtaanee xolam seet na xelam dal waaw waaw. Buntam bu baax a baax dem na lool daal bi moom xel bi ñu sax waaw. Foofee na kon kooku moom moo koy jëf rek waaw. Am na ñeneen dàkkali jëf ko nag ak yeneen kilifa yi nag, waaye moom mooy jëf bi naaf moom te mooy bon jëf waaw. Waxtu yàlla bu su mag dal xiyaare ci njaboot sëñ Touba baax na lool ci xaje waaw. Toom comme jege nañu nag waxtaa ko noonu taw na ci wàllu bu nekk waaw. Ci des yàlla ñu góorgu lu baax dal man lépp rafet lépp kogu ci ak taalibi ñu jëlee ko ak yokku ci sa naa ko parce que ñu taw xam na nga ko daa xaw si bay ñu ci def daan ci baax na ma ne demo kay nag ñu ci def ndànk yeeg lay daal ñu bay ndànk baax ba ñu sax man lépp dem ci jaar ñu ci